الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو الخير الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ده سورة يونس ته یو لسم اسی پارا دا آیت نمبر 107 دلتا ذکر کئی نفی دا تصرف کئی کتا تا تکلیف راشی نو بل سوک لری کولو والا نشت دے، یو اللہ تا بچغ وخی یو اللہ بستان تکلیف لری کئی، که خیر راشی کدا ټول دنیا را جمع شي ستانه واپس کولو غواړي، ستانه سوک نشي واپس کولی. الله رسي چاته دي خواږه د خپل بندگانو نه، الله بخون کې مهربان دي. و ايم سسك الله کورسي کورسي الله تا تعبدر ستکلیف فلا کاشف له الا هو، نشت دے لری کون کے دغا تکلیف لرا مگر یو اللہ، مگر دغا اللہ بستان تکلیف لری کئی. بی در المامولی غلطی تکلیف در باندی راغے خواغا لری کولو والا سوک ندے، سوک نشت دے یو اللہ بستان لری کئی. سور انعام 17 نمبر آیت کی اومیلی ویم سسک اللہ بی در فلا کاشف له الا هو، و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. نو التیم ویلیو او دلتم ذکر کئی کتا تورسی تکلیف فلا کاشف له الا هو، نشت دے لری کون کے دغا تکلیف لرا مگر دق اللہ بے لری کئیم. و این یردک بخیر او کو ارادہ وکیستا دفراد خیر فلا راد بدلی فضلی نو نشت دے واپس کون کے دفارا دا فضل دلا ستان دا فضل سوک نشی لری کولے که تکلیف در تراشی نو یو اللہ نغوالا اللہ تا تکلیف راوست دے او تبا لری کولو والائی که غم راغی نو اللہ تا واز کو اللہ غم تا راوست دے اللہ غمونو لری کولو والا تیم نشت دے سوک لری کون کے مگر دقی واللہ دے تفسیر ابو سعود لکی کائنا من کان وما کان فلا راد دا قد طول دنیا را جمشی ہر زمر سو کی خستان تکلیف نشی لری کولے تکلیف دور کرنے والا صرف ایک اللہ ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ أَوْ كَتَادَ فَارِرَدَ وَكِيدَ خِيْرَ فَلَا رَادَّ لِفَدْلِ نو نشت دے سوک واپس کون کے دا فضل دلا یوسیب بی من یشا او رسی دا غیلرا اغچاتے جی خوغشی من عبادی دا قبلو بندگانو نام وهو الغفور الرحيم او دغلا بخون کے میرا باندے قل ورتو يا محبوبا يا ايها الناس اے دا تمام دنیا خلقو قد جاءكم الحق من ربكم ترغیب قران تورکی او مسلی دا توحید تا فتحقیق سرا رغل دے تاسو تا حق من ربکم دا طرفا دا رب ستا سنا یعنی درغی تاسو تا اغا پر بیان اغا دا اللہ کتاب دے مسئلہ دا توحید پکی بیان دا من ربکم دا طرفا دا رب ستا سنا فمن احتدا نو چاچی ہدایت سلکو فإنما یحتدی لنفسی نو بے شکا فائدہ دا ہدایت دا خفل زان دا فاردہ خفل زان لے پائدہ دا ومن ضلع او چاچی گمراہی اسی لکڑا چاچی گمراہ کو چاچی گمراہی وکڑا فإنما یذل علیہا بے شکا سزا دا گمراہی پا دا باندی دام وما انا علیکم بوکیل او زنیم پتا سو باندی ذمہ دار وستاسو خوخدا کمنی او کنمنی نبی علیہ السلام تویدا سیور تویام ما خپل غاړه آزاد کړه کتا سمنی او کنمنی ما در تو خودل بیا ذمہ دار نه ما چ سوال ما تنوی چتا ولی بیان نکاو واتبع ما یوحا الیک دلیل وحی ذکر کئی تابداری کوا دا اغس چی وحی کی دے شتا تام وصبر او صبر کوا تسلیدا دا صبر نکار اخلا یعنی کلکشا پا دی مسئلہ باندی حتی یحکم اللہ تردی چی پیسل وکی اللہ وہو خیر الحاکمین او دغ اللہ دغ ورا پیسلی کون کون دے نبی علیہ السلام توی تور تویا چی اللہ بزمانگ استاسو پیسل وکی لکا سنگ پیسلا او گورا لکا پیسالے چی دا موسیٰ و دا پیرون وکڑا پیرون سنگ اللہ غرکو موسیٰ اللہ سنگ نجات ورکو نو دقا شانتی پیسالا با زمونگا استاسو هم وکی دا ورطو آیا اللہ غورا دا پیسالے کونکو ندے سور یونس احتیتان تا ورسی دو بی پس للہ تعالی وس دا سورت خلاصہ مختصر دری حصے وی دی صورت کی اولنی حصہ کی 54 آیاتون وقضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون پوری پا پدی کې درې بابونه اول باب کې 17 آیاتونه وو درې مسلې وي ترغیب ال کتاب رد په شفاعت قهری ذکر د ادله او عقلی او بیا د 17 نه 30 نمبر آیته پورې دویم بابو ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم پدی کې هم درې مسلې رد په عقیده شرکیه باندې زجرونه او د مشرکانو او مثالونه ففناه د دنیا باندې بیا 31 نه 54 آیت پورې پدې کې هم درې مسلې هغه اولنې دا دلایل عقلیه اعترافیه دویم زجرونه او تسلی دریم عذاب اخروی او دنیایی دا 54 آیت پورې بیا دویم حصہ 55 آیت نه واخلا تر 70 نمبر آیت پورې پدې کې دوه رکوع غانې وي دوه رکوع آتو پدې کې پدې کې هم درې مسلې وی اولنې مسله رد په شرک پیلي سره ده رد د شرک په علم نه دویم زجر په اتخاذ الولد او دریم ترغیب ال القران دریمه سبع تر اخره پوری وتلو علیهم نبأ نوح پدې کې درې واقعات ذکر کېدل اولنې واقعه د نوح علیه الصلاه والسلام دویمه واقعه د فرعون او د موسی علیه السلام دریمه واقعه د قوم یونس اولنی او اخیرنی اولنی چې وبو کې غرق شوه دی هغه د نوح علیه السلام قوم اخیرنی قوم جاغین ارسته بل نه دی غرق شوه هغه د فرعون قوم د موسی علیه السلام قوم فرعونین غرق شوه وبو کې قوم یونس ته الله نجات ورکو توبه ویستا دا واحد قوم دی چې د دې توبه الله رب العزت قبول کړی و په دنیا کې امتیازات د دې صورت هغه خبرې چې دې صورت کې مونږ ذکر کړې او بل صورت کې هغه نه دی ذکر شوی اولنې اهم امتیاز دا چې دوه قومونه غره شوی دي اولنې اخیرنې سن چې مخکې ما ویلو قوم د نوح علیه السلام او قوم د موسی علیه السلام فرعونیان چې څنګه غره شو دویم ان لهم قدم صدق عند ربهم دریم و اذا تتلى عليهم آیاتنا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا او بدله دا بل ځکه نشته قرآن کی دریم سلورم فقد لبست فيكم عمرا من قبله ترجمه خپل ځای باندې شوی دا پنځم هاولای شو پاون عند الله شپغم حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف تيز سلي وم نمبر للذين احسنوا الحسنى وزياده تم نمبر فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين نعم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمي لسم قل اي وربي انه لحق دابل زيكي هم دو زير اغلي دي سورة تغابن پدي سورة كي دا ذكر شوي دي بل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليبرهو پاکار دا چه پدي قرآن بند خوشحالي وكي قرآن تر اغلي داستاد پار غر سعادت دي دولسم على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دو ولي تعريف ولي چاتوي ولي سوق دي دارلسم واتلو عليهم نبأ نوح دنوح عليه السلام واقعا بهادري دنوح عليه السلام اول فعل الله توكلتو ما دمر من دو بس وقعي ما فالله زان سفار لي دي فاجمو امركم وشركاكم بل نفي فاتخاذ الولد پاغی باندی پینزه دلائل مونگا بیان کلیو بل و تکون لکم الکبریا توی چیزا ما دا پارا مشری شی زکا منتدا مسلی وی واللسم آلہ وزین لکم مال اللہ تفترون تاست اللہ اجازت کلی که خفل زان درو وی حتی اللسم انت بو آل قوم کما بی مصر بیوتا جمعتون بندی کور کی منز کوا کور کی عبادت کوا دا بل زیکی نشتر قرآن کی قال قد اجیبت دعوتو کما ستاسو دوانو دعا اللہ قبول اکلا دا بل زیکی نشتر دا فرعون دا ایمان دا راولو تذکرہ عند الغرغرا بل طرف تا دا قوم یونس دا ایمان دا راولو اغا تذکرہ قبل العذاب اثرات کرشیو عذاب لا نورا غلے آئی تے پیدا ورکلا بل یا ایوہ الناس ان کندم بی شکی من دینی الحمدللہ بس بیا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ كَوَرَسَيْتَ تَلَّا بِزُرِّهُ سَتَكْلِیف لَرَا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو نِشْتَ دِي لَرِي كَوْنْكِ دَغَ تَكْلِیف رَرَا مَگَرْ يَوَ اللَّهُ وَيُرِيدُكَ بِخَيْرٍ أَوْ كَوَرَسِيكَ خَيْرًا دَوَغِتَ دَفَرَادَ خَيْرًا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ را الیب مد زبر را دال زبر دا رد دا بنوی غا را دا را دا امیر سے بیرتا و خی فلا را دلی فضلی نشت دے واپس کون کے دا فضل دلا یسیبو بیہی مئیشا رسائی دی لرا آغا چاہتے جی خوخشی من عبادی ہی دخبلو بلدگانونا وہو الغفور الرحیم دغلا بخل کے میرا باندی قل یا ایوہ الناس ورطوایا اے دا تمام دنیا خلقو قد جاءکم الحق من ربکم پتائی سرا درغی تاسو تا یراغی تاسو تا حق دا ترپا درفستا سنا پورا بیان در تراغی فمن اتدانو چاہتے جید ایتا سلکو فینما یحتدی لنفسی بشکا فیدہ دہید ایتا دخفل زاندہ فاردام ومن ضلع او سوچ گمراہ شو چاچ گمراہی وکڑا فینما یدلو علیہا بشکا سزاد گمراہی فدا باندیدہ وما انا علیکم بوکیل اوزنیم پتا سبان لی ذمہ وار ذمہ دار واتبع ما یوحا تتابی شاد آس جوائی کی گیلے کتاتا وصبر او صبر کوا حتی یحکم اللہ تردی چی پیس لبو کی اللہ وہو خیر الحاکمین او دغ اللہ وراد پیس لیکن کندے سس کلہ ہو کچھ ورسی کی تا تا